Majinga eretra nama Samson Majinga ere Samson Aunchada ere kunama Samson Marama ere Samson Aunchada ere kunama Samson Marama ere Samson Washinga ere kanama Samson Washinga